symfonie van techniek. Thank you. Goedemorgen, ik heb een aantekening. Als u hier iets wilt tekenen? Ja. Goedemorgen, ik heb een aantekening. Als u hier iets wilt tekenen? Dat is voor u. Dank en tot ziens. Goedemorgen. Radio Nederland, Wereldomroep in Hilversum. Zometeen om 8 uur Nederlandse wintertijd begint Nieuwslijn Europa. En daarvoor zijn we op de volgende frequenties in de voor Zuidoost-Europa, daaronder Oostenrijk en Griekenland. 11.935 Oost-Europa, en 15.000 meer Griekenland. 11.935 10. Twente en Lelystad, zwaar bewolkt 11. Schiphol, de Belt en Eindhoven, zwaar bewolkt 12. En Friesland verbinden zich Belt, zwaar bewolkt. Temperatuur 13 graden. Friesland verbinden zich Belt. naar BVC over. Dat is een ongeval in de A7. Bij kilometer 63.6. Dat is een ongeval in de A7. Bij kilometer 63.6.